El càpsule sobre la paradeta del 2010. Benvinguts, passeu, passeu. Bona nit. Bona nit, ets al 106.8 de la FM, això és Ràdio Ponent, això és el Càpsules, i el que fem és començar aquest any nou 2010, l'edició número 46, i serà un programa de novetats. Estrenem any, estrenem uns quants temes, i comencem. Comencem amb una banda que mig venen de Barcelona, mig són de per aquí. Es tracta dels Wednesday Lips. Estan traient, o estan a punt de treure, un disc que es diu Season 1, Songs to Spend a Sunday Morning Walking in the Forest, 2010. Un títol d'aquest 2010, un títol força fàcil de recordar. Si a cas, el que farem és escoltar-los. I escoltem Driving Too Fast, em sembla que val la pena que els escoltem. Wednesday Lips. Driving too fast, and I don't know how could I let it start. It must stop now. No sé quin regust haurà deixat als llavis la veu de la Mònica i doncs la música dels Wednesday Lips. A mi m'ha agradat, tant de bo que la banda de l'Albert, la Mònica, el Tevi, el Pol, doncs els hi vagi bé, els anem sentint per aquí, per allà, per tot arreu. I doncs amb una altra cosa, continuem el Càpsules i una novetat més. De fet, avui Sant José, el Carles Sant José, avui 18 de gener, no 18, avui, som dia 14, perdoneu, doncs el dia 18 el Sant José treu el seu nou disc, Al marge d'un camí, produït per l'omnipresent Ricky Falner. La presentació oficial em sembla que serà el dia 23, ja no em feu cas perquè amb les dates em sembla que estic una mica marejat, serà a l'Auditori de Girona, a prop de casa seva, i farà una gira que el portarà a 10 poblacions d'arreu del territori entre el gener i el març. De fet, al març el tindrem ben a prop, esperem poder-lo veure aquí a les Borges Blanques, a la Slàvia. Mentrestant, escoltem Animal Salvatge, d'aquest Al marge d'un camí, Sant José. Aquesta nit també tenim un convidat. Hem volgut començar l'any doncs, amb una entrevista al programa i de fet és un amic del Carles San José, o almenys comparteixen discogràfica i sé que tenen certa afinitat. Es tracta de Le Petit Ramon, o la persona que hi ha darrere de Le Petit Ramon, el Ramon Faura. Per fer un tastet, comencem doncs, escoltarem Brutícia d'aquest Acústicus Rèplica de l'any passat, que tot just ara està començant a presentar Le Petit Ramon. Com us anàvem explicant, aquesta nit tenim l'arquitecte del folk psicodèlic i experimental, el Ramon Faura. Bona nit, Ramon. Bona nit, què tal? Com estem? Bé, molt bé. Bé, segur? Sí, segur. Escolta una cosa. Sí. Le Petit Ramon, el Ramon Faura, acabo de veure que també ets el Ramonet. Quants Ramons viuen dintre teu? Pues molts, i cada cop més. Sí? Sí. Què és això? Bueno, Le Petit Ramon, doncs el teu nom artístic, per dir-ho d'alguna manera, i ara el Ramonet, això m'ho expliques? Ens ho expliques? Ramonet és com em diuen els amics, de fet. Ah, vale. Sí. Però alguns concerts els defenses sota Ramonet? No, l'únic no. Que si hi ha amics pel mig i em diuen Ramonet, pues queda com així. Ah, val, doncs perquè m'ha semblat veure en algun lloc que alguns concerts els anunciaven com a Ramonet. Val, doncs no sé. No, és Ramonet, no, és com el nom. De fet, Ramonet sóc jo i li vaig dir Ramonet al grup. O sigui. Mm-hmm, vale, vale, entesos. Sí. Aclarint conceptes només començar. Escolta una cosa... Le Petit Ramon, el que tothom en parla d'alguna cosa a mig camí entre la psicodèlia i un esperit punk, és això? Suposo que sí, perquè la psicodèlia i així com el pop dels anys 60 de la segona meitat és el que més m'agrada i el que més m'ha marcat. Uh-huh. El punk també en quant a actitud, uh-huh. I llavors són com dues influències molt importants, no? Uh-huh. Jo he hagut de mirar, clar, a mi intento saber del que parlo, i això de la psicodèlia moltes vegades utilitzem les paraules i no sabem ben bé el que diem, almenys jo, i dius, hosti, què és això de la psicodèlia? I ell ha agafat la definició del diccionari i diu que provoca un estat de particular exaltació de la consciència. Ah, exactament, això és. És això? Això és, sí, i suposo que quan més gran em faig i ja no em prenc dos drogues ni res, ho faig tot via musical, uh-huh. Molt més saludable i enriquidor, i és això. Vaig llegir la definició així com psicològica de psico no sé què, de telos, que era... No me'n recordo, ho diré malament i no ho diré, però hi havia un consell, com són paraules gregues i aquestes sí. Coses. Sí, mm-hmm. Bueno... escolta, Le Petit Ramon és relativament un projecte relativament nou, però ho sento, ja sé que això igual t'ho hem dit 30.000 vegades, parlem dels Azucarillo Kings? Sí, com vulguis. Bueno, diem que la teva trajectòria és llarga a nivell musical i que sí. Comença amb Azucarillo Kings o ja venia de més enllà? No, molt abans comença. Uh-huh. Azucarillo Kings és una espècie de conya que vam muntar amb uns amics. Uh-huh. Però abans hi havia estat en altres grups, com a Los Interrogantes o amb Tridago Hill Company, que era una espècie de banda així de rhythm and blues i, uh-huh. I, bueno, i col·laboracions amb altra gent i havien anat fent cosetes. Uh-huh. Ara que hi penso, amb Le Petit Ramon, Terres Lleidatanes les has trepitjat? Jo sí. Sí, sí? Sí, al Riu Cafè. Ah, vale. O al Cafè del Teatre, perdó. Al Cafè del Teatre. Al Cafè del Teatre, sí. Vale. Diria que he anat com a Le Petit Ramon sí. I després també vaig fer un sobre taula amb el Jaume d'Amazoni. Ah, vale, vale. De cop, sí. I com a Azucarillo Kings, segur. Com a Azucarillo Kings, segur. A Mollerussa ja has estat a la Mona? I tant. A Mollerussa, no, a la Mona no s'ha estat. Ah, no? Però sí, no, Lleida havien fet molts. Ja havien fet unes festes vale. Animals. Vale. No, és que... I un altre, com es dius, al costat. Al costat de Mollerussa? Sí, una altra... Com hosti, Golmés, Miralcamp, Fondarella, Tàrrega, Cervera, Les Borges... No, he tocat aquests, però havia un que era una discoteca... Agramunt. Agramunt, oh, a la Waikiki. Bueno, veig que tu coneixes, veig que tu coneixes. Sí, no recorda d'ahir, sí. Bueno, no estava sota guió, però dius, no hem vist que tinguis cap agenda i cap data per Lleida, però, bueno, si vens per aquí, intentarem venir-te a veure amb aquest nou disc que ara ens presentes. Estaria molt bé. Escolta una cosa, sí. Què tal l'Acústicus Rèplica? Bé, de moment ha anat així com rebent com molt bones crítiques i n'estàs content? Sí, la veritat és que sí, moltes bones... Jo em pensava, abans de que el publiquéssim, uh-huh. Ja poc no fos com massa fosc, el fet que és quasi tot com molt acústic i som tres sí. Músics tota l'estona, uh-huh. I em feia por que no fos com més d'això, i per el que em diuen els amics, sobretot, més que la premsa, que sempre són com crítiques sí. Com més oficials, no? Però si parlen amb gent més de confiança, uh-huh. El troben com més fàcil i més alegre que l'anterior, uh-huh. Que jo no m'ho esperava, i estan anant com... Estava tenint bastant bona rebuda, i, uh-huh. I rebo com mails i coses al Facebook, vull dir que bé, la veritat és que molt bé. Uh-huh. Tu dius que no t'esperaves que fos rebut com més fàcil o menys trist que el Morts, Desastre i Barbària? Sí, perquè el Morts... Jo entenc que el primer tema és una mica penjada nostra, no? I sí. Aleshores que pot ser com una barrera per molta gent que diu, ui, va, uh-huh. ja no segueix. Però passat això, vale que hi ha cançons com molt tristes, però hi ha bateria, hi ha baix, hi ha teclat, sí. Com molt color de so, no? Uh-huh. I jo veig com més pop, de fet, el Montjuïc o, uh-huh. O els Ulls Oberts i aquests temes així, veig com més... El supertat, com més d'un so, entre cometes, més normal, no? I aquest, clar, contra cello, acústica, cajón... Sí. I tot el rato ens hem com obligar com a projecte a fer-ho així. Hi ha molts pocs convidats i les guitarres s'escapen a vegades per efectes, però bueno, en general. Llavors em pensava que ser com més claustrofòbic, o jo tenia aquesta sensació i la gent no ho troba com més alegre i més... Bueno, més digerible. Sorpreses té de la vida, Ramon. Sí, exacte. Home, expliquem-ho això, perquè la banda se les trae, eh? O almenys per nosaltres, acostumats doncs potser a productes més doncs més habituals, això que dius, un cello tocat com si fos un contrabaix, una bateria que no és bateria, perquè no és bateria, i suposo que tot això està fet amb tota la intenció d'experimentar amb aquesta psicodèlia que tu a vegades que abans en parlàvem. Sí, va ser quan encara estàvem així com amb el grup, havíem fet com concerts, allò que vas a un bar petit i llavors et diuen de fer-ho mig acústic, llavors ens fèiem aquest format. Llavors era realment com molt a pèl, allò, l'acústica, el cello i el cajón amb alguna altra cosa de percussió. I llavors ens hem donat compte de que del fet d'anar aquest format t'obligava a trencar-te més el cap per trobar un so com més personal. I aleshores al final vam acabar com... Bueno, vaig acabar com tirant per aquí. A partir d'aquí vam anar com enriquint i perquè no fos tan bèstia o tan acústica tan tranquil·let, doncs li vam anar com afegint ja com més efectes, llavors el xeo a vegades fa com de contrabaix amb un octavador i el porto pedals. I aleshores, clar, això et permet com investigar més, perquè com has d'espavilar-te perquè soni i trobar la canya, doncs, i no ho pots fer-ho de la forma habitual perquè no hi ha ni bateria, ni baix, ni res, aleshores... pues és com, no sé, és com una manera com de marcar-te una línia. Sí, evidentment, segur. Sí. Clar, jo sempre dic que jo no sóc músic i no tinc cap formació musical, però jo, amb el que expliques i amb el que he escoltat, m'imagino que ha de ser, i perdona, molt complicat de gravar, o no? Molt. L'Acústicus va ser, o sigui, abans de fer-ho, no sabia, vaig estar molt temps amb el Guiu, que és el tècnic, i és com el quart membre, de fet, pensant com encarar-ho, perquè quan tu graves amb elèctrics, a mi m'agrada com gravar tocant a l'hora per agafar un so com molt real, però clar, si graves amb elèctric, tu pots anar ficant com els amplis distribuïts que no es molestin. Però clar, amb un cello, per exemple, no té molta sortida, i si vols agafar un microacústic, se't pot mesclar amb el de la guitarra, i aleshores has d'anar fent com invents, i va ser com bastant laboriós el tema de gravació. Ho repetiràs? Sí. Sí? Estàs content? Sí, estem ara amb temes nous, sí. No sé com, però en principi sí, perquè a mi m'ha agradat molt treballar així, i encara podem donar-li més voltes. Jo us vaig... La veritat, no, com a Le Petit Ramon, només us he vist un cop. Va ser... On va ser? A Vilaseca? Sí, aquest estiu, no? Aquest estiu. I em va semblar extraordinari el que fèieu, la veritat. I per això la pregunta... No, i per això la pregunta de que dius... que a l'hora d'enregistrar el disc, no sé pas com s'ho faran. I per això, doncs, la pregunta. I ja que parlem de la banda, el Xavi Tàcies, i perdona el desconeixement, Elvis JV és una noia... És una noia, sí. Vale, perquè jo vaig veure una noia i ara dic... Vale. Sí. Vale. Sí. És el seu... Vale. Llavors, aquesta pregunta, mentre la pensava, dic, aquesta pregunta no toca, però bueno, ja que amb això... les bandes d'abans eren terrorista, després les Filles del Pànic, ara Experimenta 3, o com en vulguem dir. Aquesta és la definitiva o no té cap sentit pensar amb la banda definitiva, no cal encorsetar-se? No, jo crec que no cal, vull dir... O sigui, jo ara mateix estic molt bé i no m'imagino una altra manera, no? I jo crec, a més, per primer cop, és realment una banda, vull dir que ho deixem tot molt als tres, jo porto les cançons, però les muntem tots, no? I en aquest sentit no tinc cap... el que passa que, clar, la vida és molt llarga i mai saps què passarà, no? Tant per ells com per mi, vull dir, no sé. Però ara per ara seguim treballant i hi ha com projecte per endavant encara. Em sembla que això deu ser habitual amb tu. Treus un disc, el comences a defensar en directe i ja estàs preparant el següent, perquè això una mica et va passar amb aquest, no? Sí, perquè és que jo sóc molt poc disciplinat, sóc molt treballador, i aleshores, clar, quan em fico a assajar les cançons dels concerts, en vez d'assajar-les acabo fent cançons noves, perquè fer el mateix sempre. Llavors em passa una mica. I com sempre també els plaços de treure un disc, entre que el mesclen, que el masteritzen, que es fabrica, la tapa, no sé què, un passatemps, doncs clar, ja, tu ja vas fent, no? I a mi m'agrada molt anar canviant, no? I aleshores sempre em passa això. Entesos. Sí, sí. Escolta una cosa, de tu han dit... a vegades de Le Petit Ramon en parlen com si fos allò un bessons en tota regla, dual, que si tendre però insolent, que si corrosiu però si divertit, que si fa riure però fa pensar, com si fossin coses contraposades. Això és del teu caràcter? És que vols donar aquesta duplicitat? Com va? Jo crec que sí. Jo crec que sí, i també crec que no és algo particular meu. Jo crec que el que passa és que hi ha molta gent que tant a la vida personal o íntima com a la vida professional, quan són artistes o músics, que intenten com construir una espècie de cos coherent. On, sí. I a mi, jo el que faig és això, senzillament no ho faig, o ho intento minimitzar, i aleshores surt el que hi ha. I però em sembla que surt el que hi ha tots, que tots tenim dubtes i tens com uns punts molt carques amb unes coses, però molt... molt revolucionaris amb unes altres, o sobre el mateix tema de venda del dia com t'aixeques, vull dir que, sí, que en el fons sí. Tots tenim aquesta incoherència i tots tenim alguna esquizofrènia, perquè la vida és molt complicada, i aleshores, senzillament, jo el que faig és intento no dissimular-la i treure-li partit creatiu, com sigui. I treure el que et surt. No... Sí, jo no sé, hi ha grups, per exemple, d'amics i tal, que tenen grups que estan molt bé, que es treu molt clar el seu projecte, que forma part i que no? I no, això millor que no, perquè no és de la línia que fem, no? I això mai m'ho he dit. Vull dir, jo el que em ve de gust ho faig i ja està, i m'és igual si és coherent amb Le Petit Ramon o no, perquè jo estic aquí per passar-m'ho bé i per fer servir el cap, no per construir... un corpus així absolutament tancat, no? Sí, sí, sí, homogeni. Exacte, sinó que no em preocupa, no? De fet, el fet de posar Ramon al nom era precisament per això, per no tenir que estar pensant en una línia oficial, has d'anar com construint a poc i amb prudència, no? Sinó tot el contrari. Entesos. I amb el que dèiem una mica abans del punk, del teu esperit punk, potser per això el Carles San José diu que ets un tio poc correcte i amb mala llet? Suposo que sí. Clar, és que les teves lletres, el Carles San José tindrà les seves intencions, el Carles que també les té, però les teves lletres no les gasta el Carles. Les teves lletres no les gasta, què vols dir? No, que la teva mala llet o la teva poca... O segons quines coses que dius, que potser també les diu, però les diu potser més dissimulades, tu en canvi no tens miraments. Sí, clar, home, jo crec que el San José déu-n'hi-do també el trasfondo que sí. Porta. El que passa és que jo realment... Sí, a mi, cadascú té com unes coses que l'estimulen, no? I a mi, i això no ho he triat, sóc així, m'estimula moltes vegades la irascibilitat, són com, no sé, i inclús de literatura vaig dir-me molt dels escriptors irascibles, no? Aquests que sempre estan com insultant, i que jo crec que hi ha un punt d'humor també, perquè quan un insulta molt també hi ha un punt de broma, i a vegades és una forma de fer broma. Tampoc és que estigui jo preocupat en excés, no? Vull dir, però vull dir que cadascú troba la seva manera, no? I a mi el discurs aquest així incendiat, a mi, per temperament i per aficions, doncs Et va. Sí, exacte, De fet, i ara que parlem d'escriptors, algú havia dit que del teu morts, desastre i barbàrie, que tothom ens havíem agafat com molt trist i molt fosc, que allà hi sortien les teves penes i segur influències del Proust. Sí, clar, sí, és un dels meus escriptors així. Jo crec que Dostoyevsky, Proust i Thomas Berger són com els tres així. I Balzac, els que més m'han... T'han influenciat. Sí, totalment. I llavors Proust no és insultant, però també té una mala llet de fons. Bastant contundent, també. Ara em perdonaràs, em poso una mica en la teva vida personal i tu me talles, Però dius, un senyor arquitecte, professor universitari, amb aquestes referències culturals i dedicant-se, i t'ho dic amb molt carinyo, a primer, o en el seu moment, a fer les versions i el divertimento de l'Azucarillo Kings, i ara gastar aquesta mala llet. Com se juga? Com se barreja tot això, Ramon? Bueno, ets tu. Sí, no, a veure, potser si avui en dia estigués a Azucarillo Kings em costaria més compaginar-ho amb classes perquè em sembla que era com la, no sé com dir-ho, la reflexió, no sé com, però no sé, que pedant, no sé com dir-ho, però era una cosa com molt més festiva i per fer animal, i per això vam deixar-ho quan ens van acabar les ganes, ja ho hem esgotat, vam plegar amb molt bon rotllo entre nosaltres i ja està, no? Allò d'ara, tot i que té aquest punt gamberro, no deixa de ser una cosa com més reflexiva i més com de llarg recorregut. Segur. I aleshores, clar, les classes, com em dedico una mica a història de l'art i arquitectura, i clar, quan expliques als dadaistes, doncs eren encara molt més bèsties que jo, o el Picasso, no? Amb la qual Jo crec que, bueno, una cosa alimenta l'altra, en certa sí, forma. Sí, val. Són com dos... Molt bé. De fet, fer una classe té bastant de fer un concert, no? Jo fas una intro, calentes els ànims, puges, baixes, un xiste per relaxar... Vull dir, que també d'això, no? S'accepten oients a les teves classes? I tant, encantadíssim. Sí, de fet, ja n'hi ha, sí. Sí? És fantàstic. A la Rovira Virgília? Ah, sí, a Reus. Sí, a Reus, vale. A Reus. Et tenim relativament a prop, doncs. Aquesta, ara començaré el febrer, la segona pari és els dimecres de 9 a 11, o sigui que... Ah, vale, hosti, estan... Ja. Molt bé, fantàstic. M'ho apunto a l'agenda. Sí, sí. Escolta, i per anar acabant, sí. Què tal la repercussió mediàtica? Vull dir, des de Brutícia com a banda sonora de programes, a la gira que et porta el suplement de Catalunya Ràdio, per posar un exemple, déu-n'hi-do. La veritat és que molt bé, sí. Ja, en el fons ja porto temps, no és una cosa tan nova. Uh-huh. Perquè el temps passa molt ràpid, jo sempre parlo de l'Epi Ramon com l'última ocurrència i mira, la primera del 2003. 2003, exactament. I la veritat és que a poc a poc et vas guanyant com a mínim certa... No sé, que la gent ja ha estat prenta. Al principi suposo que venia a Zucarillo, molta gent no acaba de veure molt bé cap on va la cosa, també el projecte s'ha anat enriquint amb el pas dels anys, uh-huh. I ara realment... com a mínim la gent et tracta bé i la predisposició és bona. I això és que s'agraeix. S'agraeix. Si t'entén, sí. I una última pregunta. Què tal el concert al Fantástico? Perquè això, em sembla que són concerts molt petits, amb molt poca gent. Exacte. Molt bé. Jo estava com una mica acollonit perquè clar, era un dia... just després de Reis, sí. I després era sol, sí. Amb acústica, zero electricitat, vull dir, els únics micros que havien eren per gravar-lo perquè ho estaven filmant, però no per això, vull dir, la gent em sentia a pèl, com qui està de casa, sí. I jo tampoc tinc allò una veu massa contundent, i estava com molt... I va ser fantàstic, perquè els que ho munten, els de vida veu, ho munten molt bé, hi ha molt carinyo, llavors era com un ambient com molt... acollidor, la gent estava com molt concentrada i molt pendent, i a més el fet d'estar sol pots anar fent el que et doni la gana, i jo vaig treure un parell de versions que portava a mig. Ah, molt bé. I jo, molt bé, molt bé. Una classe més fent música. Exacte. Molt bé. Escolta, nosaltres sempre acabem l'entrevista fent una bateria de preguntes, si tu vols xorres. Si vols jugar, juguem, i si no, doncs ens talles. Ah, sí, jo encantat. Vale? A vegades no sóc ocurrent, però... No, tranquil, no, l'ocurrència no la trobem amb mi, que presento el programa, doncs no la demano ningú, sí, tranquil. Ufa. Escolta, sí. Quin és el primer record que tens relacionat amb la música? El primer record, sí, unes colònies de cinquè de bàsica... que vaig descobrir el Bule Bule de l'Eixam de Xaman de Faraons, oh. I em va canviar la vida. I recordes el primer disc que vas comprar? El primer que vaig comprar jo no, però que sí que és el primer que em van regalar com per mi, de veritat, sí. Que no fos de la meva mare, sí. Ni me va regalar l'àvia, i era el primer disc dels Beatles, el Please Please Me, sent un dels meus discos fetitxe total. Vale. Ja que tu ho dius, parla'm una mica de les teves recomanacions. Ens has recomanat Pink Floyd, que ho escoltarem a continuació, bueno, d'aquí una estona, i els Beatles. Ens vols dir alguna cosa? Sí, dels Beatles. O del Pink Floyd, o si vols... Sí. Els Beatles jo crec que com les coses realment bones de la vida, un es pot descobrir i redescobrir i no s'esgoten mai. Uh-huh. Jo porto molts anys sent ultrafan i sempre trobo un motiu per tornar-hi, i són realment revolucionaris. I el que... També els hi passa a Pink Floyd i altres grups que també m'encanten, com els Who, sí. Sobretot del 66 al 70, o els Rolling Stones. Uh-huh. És que són grups que fan cançons de 2 minuts, de 3, són com cançons pop, però en canvi innoven molt, cosa que avui en dia costa molt trobar. Costa molt, sí. O és música experimental, com molt abstracta, o el que és cançó pop acostuma a ser una cosa com molt trillada. No? Uh-huh. I aquest període de la història de la música a mi em fascina per això, perquè... els més supervendes, més coneguts i que facturen singles que es peten a les ràdios, però al mateix temps s'ho estan inventant tot d'una manera al·lucinant. Entesos. Llavors és el que a mi... Llavors això, Beatles, Rollings, Who, Kings, molt clàssics, ok? Però, sí. Kings, els Doors... No. Perfecte. Neil Young, tot això és com una meravella. Petita classe de la història de la música a càrrec de Ramon Faura. Vinga, va, que acabem. Va, una... Em pots dir un grup que et costi reconèixer, que t'agrada? O no et costa reconèixer cap? Que em costa reconèixer, què vols dir? Que... Que dius, hòstia, aquests m'encanten, però és que no puc dir que m'agraden aquests. Ah, vale. Si és que n'hi ha algun. Pues no, la veritat és que... No perquè com no... Sí, m'agraden moltes coses que segurament són com morteres, però no em fa vergonya dir-ho, mm-hmm, no, vale, em molesta. Entes. Ara mateix no s'ha hagut perfecte, cap cosa així que faci... No s'ha hagut, uh-huh, cap cosa, però tranquil, he escoltat de tot i... No, perfecte. Vol dir que no t'avergonyeixes de res del que escoltes? No, a mi m'agrada i sempre l'he defensat i no me'l poso cada dia, però mm-hmm, no em fa vergonya. Sí. I coses així... Val. No s'ha magut. No. Tampoc me'ls poso mai, ja. Vale. Cap problema, Ramon. Vinga, va. Ja que parlem dels teus pares, el millor disc de la col·lecció dels teus pares? El doble vermell dels Beatles. No, mentida, el Revolver dels Beatles. Ah, vale. Va, i digue'm una cançó per ser el rei de la pista de ball, ja que tu tens experiència. Jo agafaria el Ahahaha, que no sé com es titularà, una d'Arthur Conley, un vale, tema absurd dels 60. Ho apuntem. I l'última i definitiva, i la que fem a tothom, pensa tu bé, no cal que tu pensis bé. Quina cançó tardaria que sonés al teu enterrament, Ramon? Segurament, no ho he pensat mai amb la cançó exacta, però hi ha dues possibilitats. Sí? Una, el Ruby Tuesday del Rolling Stones. Oh, uh-huh. Que quan es va morir el meu avi, la meva tia em va regalar el seu single de quan era jove i ho associo molt i sí, em va encantar i va ser un descobriment. Uh-huh. I si no, una suite, que no sé el nom tampoc, que la tinc en un CD molt raro, uh-huh, de títols, del Duke Ellington, molt, molt maco. Una espècie espiritual negra del Duke Ellington, que és preciosa. Okay. Que estigues la mà al cor i que estigues mirant al cel, que és... però no sé el títol. Bueno, no sé què. Farem una cosa, ja t'ho preguntarem, perquè nosaltres, si mai haguéssim de fer complir les teves últimes voluntats, necessitem la referència en concret, Doncs fins aquí l'entrevista, Ramon. Moltes gràcies per la teva col·laboració. A vosaltres per l'interès. Faltaria, home. I doncs això, desitjar-te molta sort amb aquest disc i amb tots els que hagin de venir. Moltes gràcies. Vinga, Ramon, bona nit. Que vagi molt bé, bona nit. Vinga, adéu. Adéu. Aquest és l'himne de Le Petit Ramon, el Ramon Faura, del seu Acústicus Rèplica. Un paio interessant, el Ramon. I escoltem una de les seves recomanacions. Potser no escoltarem els Beatles, però escoltem Pink Floyd. Bueno, és que clar, amb la classe que ens ha fet ell, què podem dir nosaltres? En aquest cas, escoltem Pink Floyd, del seu primer disc, de nom. A little gnome stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last, whining, dining, biding his time. And then one day, hooray, another way for gnomes to say, look at the sky, look at the river, isn't it good? Look at the sky, look at the river, isn't it good? Winding, finding places to go. And then one day, després de l'experiència de Pink Floyd, tornem a casa. De casa és el Joan Colomo, del Montnegre, encara que té unes rels navarres marcades i, doncs, demostrables. El Joan Colomo és un crac, fa poc es va incorporar donant-li una mica de vidilla d'un finisset simpatí. És el líder de la Cèl·lula Durmiente, un grup libre pensante i libre tocante, com n'hi ha pocs. I ara, com que no en tenia prou aquest bon home, doncs el Joan s'ha tret de la màniga un nou projecte. Ell sol, Joan Colomo, treu un disc, Contra todo pronóstico, canta en català, canta en castellà, fa una mica, doncs, sembla que faci el que vulgui, com tants. I ara escoltem El camí. Veig el mar, sento els estels, hi ha un arbre riu, mentre les arrels ja s'ha amagat el sol, la lluna està creixent, sento el cant d'un mussol. O potser és l'oreig del vent, però jo vull córrer amunt, jo vull anar amb el vent, vull conèixer altres terres, vull conèixer gent. Gent com tu i com jo, sense raó, camina, si estàs amb mi i vols venir, anem. Gent que mira el sol i a qui es mira el melic. Hi ha gent que no en té prou, gent que ven el seu esperit, però jo vull córrer món, jo vull anar amb el vent, vull conèixer altres terres, vull conèixer gent. Gent com tu i com jo, gent sense raó, camina, si estàs amb mi que poc t'esperaves que el guitarrista d'Unfinished Sympathy doncs sonés així, no sé com dir-ho, així, amb aquest toc, no sé com dir-ho, saps què? No li posaríem cap etiqueta, que sempre m'equivoco. No sé si el que feia amb la cèl·lula dormiente s'assembla alguna cosa amb el que està fent ara ell sol. En qualsevol cas, a mi em sorprèn i a mi m'agrada. I doncs no és una novetat, perquè de fet el que ara escoltarem són els Ready Baum, i de fet aquest disc és de l'any 2008, però sí que és una novetat pel programa. Mai els havíem punxat, però ens venia molt de gust fer-ho, sobretot perquè tenim una cançó, la cançó que escoltarem d'aquest manual de gènere catastròfic, Aurora, que la vaig escoltar, la van fer sonar moltíssim, i em sembla que encara ho fan a ICAT FM, font inesgotable de recomanacions i de cançons, grups i artistes que posem aquí al Càpsules. Aquesta gent de Barcelona, els Lady Bam, vam tindre la sort de veure'ls en directe al Club de Mataró. Ja porten un bon carreró d'àlbums, des del Greedy Elephant del 2004, passant al The Biggest Box del 2005 i al Manual de Gènere Catastròfic, aquest que és el seu últim LP del 2008. Deixem de parlar. Escoltem Aurora. Dient-me que no hi ets. Aurora. I Aurora, de l'Aurora, o del Ladybaum, perdó, passem... Perdó, no, l'Aurora és l'Aurora de la cançó. Passem a l'artista Alondra Bentley, és la cantant aquesta espanyola, però que el seu, com el seu cognom de late és d'origen britànic, de fet sa mare és anglesa. Si podem, la tindrem la setmana vinent aquí al Càpsules, bueno, aquí l'entrevistarem, suposo que per telèfon. Aquesta noia que ha estat uns quants anys vivint a Múrcia, encara que va néixer a Lancaster, ara mateix està de gira, està en aquesta gira del seu aclamat Ashfield Avenue. Molta sensibilitat, molts sentiments trobats, homenatges a Judy Garland, a Nick Drake, a Joni Mitchell, a Jolly Holland, i tot això surt al seu recull de premsa. Gravat als estudis Paco Loco, avui xerro massa. Escoltem-me a Alondra amb Still Be There. Aquesta melangia que ens ha deixat la Alondra Bentley, esperem tenir-la la setmana vinent aquí al Càpsules. Recorda que si tens alguna cosa a dir, ja sigui per l'entrevista, ja sigui per alguna recomanació, ja sigui per alguna crítica, el que tu vulguis, tens l'adreça de correu, el capsules@gmail.com. Pensa que la U és un número 1. També pots anar a la pàgina web de la ràdio, a mollerussa.cat/radioponent, o bé a la pàgina del programa, el blog del programa, capsules.blogspot.com. I acabem l'edició d'avui del Càpsules i doncs ens avancem amb una novetat, el Shuarma, l'exlíder de Los Elefantes, amb aquelles mítiques, per exemple, Azul, prepara un nou disc, el segon, per aquest 1 de febrer, i doncs és que escoltem una mica l'última cosa que sabem d'en Bell, que és una col·laboració que he fet amb el Bumburi, especial on sigui, El Tiempo Se Puede Parar. Bona nit, bona nit. Acabem el programa d'avui. Càpsules 46. Ens han vingut les presses. Apa, bona nit. La paraula seua és un estat espiritual.